Вы слухаеце радыё Свабода у Менску 18 гадзінаў у пражскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Міністэрства замежных спраў Беларусі прапанавала ЗША скараціць персанал амбасады ў Менску. У Празе адбылася сустрэча старшыні рады Беларускай народнай рэспублікі Івонкі Сурвілы з былым прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам. Гэтае ды іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дзік Чэйні і прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння заклікалі НАТА павялічыць намаганні ў падтрыманні бяспекі ў Афганістане і аднаўленні краіны. У часе сумеснай прэсавай канферэнцыі ў Кабулі Чэйні пацвердзіў адданасць ЗША вырашэнню задач у Афганістане, аднак зазначыў, што Вашынгтон хацеў бы бачыць большы ўдзел і астатніх сяброў альянсу. Чэйні сёння прыбыў у Афганістан з нечаканым візытам. Тыбэцкі духоўны лідар Далай-лама выказаў гатовасць сустрэцца з кітайскімі ўладамі. Пры гэтым ён катэгарычна адрынуў абвінавачанні Пекіна ў тым, што меў дачыненне да гвалтоўных дзеянняў у часе нядаўніх хваляванняў у сталіцы Тыбэту Лгасе. Кітайскія дзяржаўныя медыі сёння ўпершыню прызналі, што антыўрадавыя акцыі перакінуліся на іншыя раёны на захадзе Кітаю. Улады заяўляюць, што ў часе непарадкаў загінулі 13 чалавек. Вайна ў Іраку ўступіла ў свой шосты год. Учора Джордж Буш з нагоды пятых угодкаў пачатку іракскай аперацыі заявіў пра правільнасць рашэння ўвайсці ў Ірак і зрынуць рэжым Садама Хусейна. Сёння ў адмысловай заяве прэзідэнт Іраку Джаляль Талібані заявіў, што ваенныя дзеянні ЗША ў Іраку паклалі канец эры тыраніі, але дадаў, што ў выніку вайны Ірак сутыкнуўся з гвалтам, тэрарызмам і карупцыяй. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі заклікаў краіны сябры НАТО не патакаць Расіі ў яе супрацьдзеяннях далучэнню Грузіі да альянсу. Чакаецца, што на красавіцкім саміце ў Бухарэшце 26 сяброў НАТО разгледзяць прапановы Грузіі аб усталяванні больш шчыльнага супрацоўніцтва з Тбілісі. Саакашвілі, які знаходзіцца з візітам у Вашынгтоне, у сераду сустрэўся з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Джорджам Бушам. Гаспадар Белага дому паабяцаў грузінскаму прэзідэнту, што падтрымае намаганні Тбілісі да збліжэння з НАТО. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі выказалі нязгоду з такім рашэннем і склалі сябе адказнасць за ягоныя наступствы, паведамляе Валер Каліноўскі. У менскім гарвыканкаме заяўнікаў святкавання 25 сакавіка Лявона Баршэўскага, Анатолія Лябедзьку, Мікалая Статкевіча і Анатолія Ляўковіча сустрэлі кіраўнік ідэалагічнай управы Геннадзь Курбека, намеснікі пракурора Менску і начальніка гарадской міліцыі. Паводле спадара Лябедзькі, заяўнікі былі гатовыя абмеркаваць кампрамісныя варыянты маршрутаў маніфестацыі, выказваліся наконт гістарычнай важнасці БНР, асаблівасцяў у цяперашняй палітычнай сітуацыі. Але іх аргументы не паўздзейнічалі на ўладны бок. Было агучанае традыцыйнае ў такіх выпадках рашэнне дазволіць збор дэманстрантаў ля Акадэміі навук, шэсце да плошчы Бангалор і мітынг у парку Дружбы народаў. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька назваў такую пазіцыю ўладаў дэструктыўнай. Мы ж не падпісваліся вот пад тым маршрутам, таму з 14:40 ні я, ні Баршэўскі, ні Статкевіч, ні Сідарэвіч не з'яўляемся заяўнікамі. Але разам з тым мы сведчым, што 18:25 мы, як грамадзяне Рэспублікі Беларусь, будзем на пляцы Якуба Коласа. У часе дыялогу ў гарвыканкаме намеснік начальніка менскай міліцыі на гэта заявіў: «Я вам абяцаю, што вы будзеце ў турме на Акрэсціна». Спадар Лябедзька гэтую пагрозу ацаніў наступным чынам. Улада хоча сапсаваць свята, але я думаю, што можна нават сядзець у Акрэсціна і са святам у душы ў сэрцы. Лідар партыі БНФ Лявон Баршэўскі кажа, што асабіста ён будзе імкнуцца рэалізаваць ранейшы план святкавання, напрыклад, ускласці кветкі да помнікаў беларускім паэтам. І ўвогуле зрабіць усё, каб 25 сакавіка адзначалася ў святочным, а не канфронтацыйным фармаце. Мы хочам, каб так было, і таму я не заклікаю да нейкіх там радыкальных дзеянняў, але наша канстытуцыя свойнае права адзначаць свята так, як мы хочам, заявіў Лявон Баршэўскі. Дадатковага дыялогу з уладамі наконт фармату святкавання 25 сакавіка не чакаецца, кажа іншы заяўнік акцыі да 90-х угодкаў БНР Мікола Статкевіч. Думаю, ўсё будзе проста розніца ступенню жорсткасці падчас акцыі і ступенню жорсткасці рэпрэсіяў пасля яе. От тут ёсць варыянт. Да так ужо ўлада адразу вуснамі сваіх выканаўцаў прапанавала максімум, што яны здолелі. Паводле Мікалая Статкевіча, сённяшні дыялог у выканкамі пацвердзіў, што прадстаўнікі гарадскіх уладаў не шукалі шляхоў да кампрамісу, а выконвалі распараджэнне з прэзідэнцкай адміністрацыі. Паведамляў Валер Каліноўскі. Вось жа, як вы чулі, улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Вы слухайце Радыё Свабоды, і зараз слова нашаму слухачу. Остались лічаныя дзянёчкі да найвялікшага свята беларускага народу 90-годдзя абвяшчэння БНР. Великий вещун правды Василь Быков назвал гэта агенчиком у цемраде хлусни. Так, усім свядомым людям у гэный день треба выйти на улицы, площи городов и вёсок, организовать массовые митинги и шести, как шматликие люди нават тыя, кто ходит на установленные уладой дни с чаркой и скваркой, прилучились до першасно-народное державное свято. Наш телефон у Менску 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. Праз 15 хвілін нагляд вашых званкоў на свабоду. Два гады таму, 20 сакавіка 2006 году, на Кастрычніцкай плошчы Менску з'явіўся намётавы лагер. Кругласутачна ад 20 да 24 сакавіка там заставаліся некалькі соцень чалавек, якія пратэставалі супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Удзельнікі тых падзеяў дзеляцца сваімі ўспамінамі. Кожны з іх мае сваю асабістую гісторыю, свой шлях, які вёў да плошчы. Расказвае Андрэй Любянчук з Берасця. У Менск поехали загадзя нават у пятніцу ўвечары. Калі ўязджалі ўжо ў Менск, это ўжо было амаль ноч, нас на ўездзе Менск спынілі. Куды, чаму, праглядзелі нашы рэчы. Тады мы ўжо адразу прыдумалі версію, чаму мы едзем, казалі, што мы едзем сябра сватаць. Пяць хлопцаў у машыне, еду сябра сватаць. Перадычна ездзіў там, дапамагаў то тэрмасы прывезці на сваёй машыне, з гаражай кавай там яшчэ нешта, ну, дапамагчымасі там на заправку для генератара за бензінам некалькі разоў ездзіў. Вельмі спадабалася, як спачатку ўсе стаялі неяк па групоўках сваіх, і ў каго што было, о, так паміж сабой дзяліліся там бутэрбродамі нейкімі, там яшчэ гарбатай, а потым неяк усе аб'ядналіся і ўжо ўсе разам. Атмасфера адзінства такая. Ось адзін мужчына сказаў, што я не памятаю, калі ўжо разам збіраліся столькі людзей, якія сапраўды так светла думаюць проста, маюць нейкую надзею, маюць нейкую мэту такую і сапраўды гатовы ісці на ўсё, што заўгодна, каб змяніць нешта, неяк сітуацыю ў краіне. Міхасюк Андрашову у 2006 годзе было 19 гадоў. Ён заставаўся на плошчы ад 20 сакавіка. 23 сакавіка Міхась вырашыў з'ездзіць дадому ў Барысаў, каб увечары вярнуцца ў Менск. Ён прыгадвае, што тады адбылося. Прайшло 10 каля 5 чалавек, шлі ў цывільным, смотрэлі на людзей і падашлі ко мне, кажуць, вы Міхаіл? Я кажу, ну, кажу, не, не памятаю, как назаў другое імя. Спрашу, адкуль вы едзеце? Я кажу, што еду з Жодзіна. Кажуць, не з Барысава? Не, не, не з Барысава. Здалася, што мне ўжо ўсё сейчас затрымаюць. Я ў гэты момант размаўляў па тэлефону, кажу сябру, што мне затрымліваюць. Мене публічна. Падзелі кайданкі. Все были сбентежены, и меня высадили на тракторном заводе, вывели на улицу, посадили у черный микроавтобус с черным шклом, и там надели шапку на очи, и 10 каля 2 годин меня возили по городу, серьезно били в машине. Как я бачу, я словили того хлопца, которого шукали, и шукали, напевно, долго. И для них это было чувство своей перемоги. Початку шел с ними на контакт, пытался мне что-то сказать. Бачу, что это бессенсовно. Почал молчать, а яны вельмі хотели со мной поразмовлять. И донимали разными, пытались морально унизить. Сказали, например, не Миша, а Маша. была голова в коленках. Сказали, что Маша не плачет, наша Маша заплакала. Вельми тогда было страшно. Коли меня отвезли уже в Борисовск, я доведался, что это были сопротивники «Алмаза». Меня составили протокол, отрымал 15 суток. Говорю удельник наметового лягеру на Кастричницкой площади у Менску Михась Кондрашоу с Борисова. Сегодня исполнилось ровно 2 года с момента заснования лягеру. Гута Залессе, за советским часом вядомая як шклозавод у поселку Партизанским, налічвае 260-годовую историю. Але с 2000 года завод, на яким працавала большасць жыхароў пасёлку, закрыты. Як выжываюць без працы і грошай сённяшнія партызанцы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Гэты выпуск «Падарожжаў свабоды» слухайце хвілін праз 25. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала ЗША ўсталяваць узровень парытэтнай дыпламатычнай прысутнасці. Гэта значыць скараціць персанал амбасады ў Менску. Пра гэта сёння на брыфінгу заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Ён адказваў на пытанне Радыё Свабода, чаму беларускі бок прапануе амбасадзе ЗША скараціць персанал і ці не ёсць такія захады парушэння Венскай дыпламатычнай канвенцыі. Расказвае Уладзімір Глот. Официальный представник Министерства замежных справ Беларуси заявил, что Беларусь николи не была затекавлена в створении той напруженности со Злучшенными Штатами, якая існуе теперь. И, мовляв, все деяния белорусского боку – это только деяния в отказ. Говорка на данном этапе не идет про скорочение дипломатической присутности Злучшенных Штатов Америки в Минске. Белорусский бок говорит про то, что необходимо на паритетных початках выровнять уровни дипломатической присутности с метой приведения его в поверхность с уровнем дипломатической присутности Беларуси в США. И такие возможности Венская конвенция о дипломатических взносинах нам предоставляет в полном объеме. Политолог Олесь Лагвинец лечит это ствержение перебольшением. Покольки как раз Венская конвенция о дипломатических стосунках покидает право державам вызначать колькость супрацовников амбасады, которые они имеют. Штосьці новае уводзіцца беларускім МЗСам, калі размова ідзе пра нейкую парытэтнасць прысутнасці. Былы супрацоўнік МЗС Беларусі Карэн Акопаў каментуе сітуацыю. Заходзячы з Венскай канвенцыі і з таго артыкула, на якога спасылаецца спадар Папоў, атрымліваецца, што краіна, якая прымае замежнае прадстаўніцтва, яна можа прапанаваць колькасць персанала гэтага прадстаўніцтва іншаму боку. З гэтага гледзяща Беларусь робіць усё ў адпаведнасці з Венскай канвенцыі і ні ў чым не супярэчыць. З іншага гледзяща гэтая прапанова таксама разглядаецца вокам, які накіроўвае сюды дыпламатычнае прадстаўніцтва, заходзячы з патрэбаў данага прадстаўніцтва. Гэта пытанне дамоўленасці паміж двума бакамі. Спадар Акопаў лічыць, што з заяваў беларускага боку вынікае канкрэтнае пагадненне паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі пра колькасць персаналу дыпмісіяў, калі ўсталёўваліся дачыненні паміж краінамі, не было. Каб далей не ішла эскалацыя напружанасці, лепш за ўсё гэта, канешна ж, атрымаць нейкае пагадненне паміж двума бакамі. І я так разумею, што крок, які зрабіла амерыканская амбасада, спыніўшы часова выдачу візаў, гэта крок на тое, каб паказаць беларускаму боку, што колькасць хто і як будзе работаць у гэтым прадстаўніцтве і па якіх кірунках будзе вырашаць амерыканская амбасада, і калі будзе пэўнае абмежаванне па колькасці, то гэта хутчэй за ўсё адаб'ецца перш за ўсё на консульскім кірунку дзейнасці прадстаўніцтва амерыканскага. Гэта вось такім чынам сігнал падаецца беларускаму боку. Гаварыў былы супрацоўнік МЗС Беларусі Карэн Акопаў. Тым часам сёння ў інтэрв'ю аўстрыйскаму агенцтву навінаў Александр Лукашэнка выказаў пажаданне, каб Еўропа была больш незалежнай ад Злучаных Штатаў. Мы абсалютна не прымаем, калі Еўразвяз пачынае скакаць пад дудку ЗША. Нам не падабаецца, калі еўрапейскія палітыкі пазіцыянуюць сябе як незалежныя, а калі даходзіць да сур'ёзных пытанняў, прыстройваюцца ў кільватар амерыканскай палітыкі, сказаў кіраўнік Беларусі. Паводле яго, ціск захаду на Беларусь прывядзе да яшчэ большага збліжэння яе з Расіяй. Думаю, у бліжэйшы час пры такім марсіраваным націску захаду на Беларусь нашы адносіны з Расіяй будуць яшчэ больш цесныя, заявіў Лукашэнка. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Улади Мінську не дозволили провести святкування 90-х угодків БНР у центрі столиці. Даданий дозвол на шестя від Академії наук до площі Бангалор. Міністерство заміжних справ Білорусі пропонувало США скоротити персонал амбасади у Мінську. У Празі відбулася зустріча старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли з былим президентом Чехії Вацлавом Гаулом. Суддя чыгуначнага району Гомеля Миколай Крупадзёров адхіліў пазоў маці Дмитра Железниченкі супраць редакцыі абласной газеты «Гомельская правда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. Пра далучэнне да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна заявілі актывісты прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў з Менску, Віктор Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як мы ўжо гаварылі, сёння споўнілася роўна 2 гады з моманту заснавання намётавага лагеру на Кастрычніцкім пляцы ў Менску. У гэтай хвіліны там знаходзіцца наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Цяпер яна на простай тэлефоннай сувязі з Прагай. Люба? Добры вечар. Добры вечар. Што адбываецца на плошчы? А 6-й гадзіне на Польшчы пачалася такая імправізаваная акцыя. Сюды прыйшлі моладзевыя актывісты, а таксама удзельнікі акцыі «Галадоўкі», якая пачынаецца менавіта сёння, яна стартуе а 6-й вечара. Моладзь патлумачыла журналістам, што гэта будзе эстафетная «Галадоўка». Пакуль што ў ёй удзельнічаюць 7 чалавек, але... браты Скрабцы, таксама Татьяна Ваніна, Вячаслав Сівчык, Алесь Макаў, яны абсалютна не выключаюць, што да гэтай акцыі далучацца іншыя удзельнікі. Яны патлумачылі, што галадаць будуць да тае пары, пакуль не вызваляць з турмы Александра Казуліна. А апроч таго, мэтай акцыі было прыцягнуць увагу грамадскасці да тых падзей, якія тут адбываліся на плошчы 2 гады таму. Нягледзячы на тое, што колькасць удзельнікаў была даволі маленькая, не было некай абавязковай інфармацыйнай кампаніі, як гэта звычайна бывае. Нягледзячы на ўсё гэта, на плошчу прыехалі 6 аўтазакаў і 5 аўтобусаў са спецназам. Усё абышлося без затрыманняў гэтым разам. Дзякуй, Люба. Нагадаю слухачам, на простай тэлефоннай сувязі з Менску, з Кастрычніцкага пляцу, была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Сёння споўнілася роўна 2 гады з моманту заснавання намётавага лагеру на Кастрычніцкім пляцы. Пра намер пачаць 21 сакавіка галадоўку за вызваленне Александра Казуліна і спыненне пераследу іншых апазіцыянераў заявілі сёння лідары прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў з Менску, Віктор Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску. Расказвае Олег Руздзіловіч. Віктор Гарбачоў гэтак патлумачыў сваё рашэнне. Пакажам людзям, што те, каторыя сядзяць і гатовяцца на пасадку, не адзінокі, што с ними 1000 людзей, нармальных і вменяемых. У Александра Макаева гэта будзе другая галадоўка ў жыцці. Першую прадпрымальнік трымаў у студзені ў менскай турме на Крэсціна. 12-го я был асуджаны на 15 дзён, і 15 дзён я супраць 760-го указа спыніць міліцейскі судовы прызвол і палепшыць бытавыя умовы на Крэсціна, я трымаў на Крэсціна галадоўку. Такі вось досвід у мяне ёсць. А што падкарвае вам ваш першы досвід? Гэта цяжка? Ведаеце, першыя 3 дні было цяжка немножко. А потом трымался. Конечно, не солодка, но это вытрымать максимум. Ці маеце вы уже планы, калі вы ее скончите, терминовая, ці бестерминовая? Пакуль мы не вызначаем термин. Раіліся зрабіць як эстафету. Ці будзе гэта эстафета, ці не, это у панядзелак будзе вядома. Як паведаміў Радыё Свабода былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч, 24 сакавіка да галадоўкі збіраюцца далучыцца праабаронца Людміла Гразнова і яшчэ шэраг палітыкаў. Нагадаю, 10 сакавіка галадоўку за вызваленне Александра Казуліна і спыненне рэпрэсій супраць апазіцыі пачалі браты Сергей і Александр Скрабцы. Пазней да іх далучыліся актывіст Сергей Галаганюк і былы міліцыянт Алег Алкаяў. Сёння пачалі галадоўку актывістка Тацяна Ваніна і прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Расказваў Олег Груздзіловіч. Праз 5 дзён споўніцца 2 гады, як былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін трапіў за краты. Яго асудзілі да 5,5 гадоў зняволення. Сёння суддзя чыгуначнага раёну Гомеля Миколай Крупадзёров адхіліў пазоў маці Дмитра Железниченкі супраць рэдакцыі абласной газеты «Гомельская правда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. Расказвае Вячаслав Кулік. говорить Алла Железниченко. Ну, суд отказал, в общем-то, уже привычно, как бы, считаю, что все было доказано, что корреспондент извратила факты, ну, и оскорбила моего сына. К сожалению, в суде очень сложно чего-то у нас добиться. Ну, суд почему-то учел только мнение стороны, которая, получается, обвиняет, оскорбляет. Алла Железниченко про суд спробувала обвергнуть звестки про сына Дмитра, подадзеная 9 лютага у «Гомельской правде» у артыкуле за подпісом «Ю Чарот. Не хачу в солдаты, хачу в демократы». У прыватнасці там гаварылася, што ад Дмітра можна чакаць чаго заўгодна, што прызыўнік хітрыў, відаць, што не збіраўся выконваць загады ні на якай мове, што ганебны вобраз чалавека, які закасіў ад войска, ніяк не стасуецца з ідэямі, якія дакляруюць демократы. У суде Алла Железниченко тлумачила, что артикул однобоги, тенденцийный, ни с ее сыном Дмитром, ни с ею никто из сотрудников «Гомельской правды» не гутарил. А кроме того, каб обвергнуть неправдивые факты и выбачиться перед семьей, Алла Железниченко запотребовала спогнать с редакции и автора публикации 1 миллион рублей компенсации моральной шкоды. Супрацоўніца «Гомельской правды» Алена Аленченко. Яна подала у суд даведку з редакцией, что з'являецца аўтаркай публікацыі, претензію до газеты не признала. Патлумачыла, что звароты у Міністэрства обороны и Конституционный суд подтверждают нежаданне Дмітра служить у войску. Патрабаванне призывника служить у войсковой частцы, где загады отдаются по-беларуску, корреспондентка назвала ущемлением представников командования, покольки Украине існуе дзвюхмоўе. У адмове Дмітра Железниченки прымаць вайсковую прысягу прадстаўніца «Гомельскай правды» бачыць нежаданне выконваць загады ні на якай мове. У вусным каментары да рашэння суддзя звернув увагу толькі на слово «касіць», параючы прадстаўніцы «Гомельскай правды» пісаць больш карэктна. Адразу ж пасля абвяшчэння адмовы ў пазове да газеты Алла Железниченко напісала папярэднюю касацыйную заяву ў абласны суд, у якой выказала нязгоду з рашэннем суддзі Мікалая Крупадзёрова. Паведамляў Вячаслаў Кулік. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацел таго маці? Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаш. Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Тэма сённяшняга выпуску «Беларускай Атлантыды без бар'ераў» – турмы Беларусі ў часы Расійскай імперіі. Гутарка з прафесарам Захарам Шыбекам. Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 20-25. Як нашы слухачы ўжо чулі, сёння пра намер далучыцца да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна абвясцілі лідары прадпрымальніцкага руху. І зараз у нашай праграме адказы магілёўцаў на пытанне «Галадоўка. Ці дзейсны гэта сродак пры абароне правоў і інтарэсаў людзей?» В зависимости от того, к чему она приведет. Вопрос обратят на нее внимание или спустят все на тормозах. У нас спускают все на тормозах. Этого нет и не было. Я думаю, нет. Я считаю, что это таким образом управляет свою слабость. Существует много способов. Стараться нужно искать какие-то выходы из сложившейся ситуации. Все зависит от ситуации. Я думаю, что нет. Но это уже последнее. Это уже человек уже рискует жизнью своей. Ну. А как треба на вашу думку боронить эти интересы, коли вот доведенный человек до отчаю. Я даже не знаю, как, но голодовка, я думаю, что нет. Я не думаю, что эффективная. Ну, хотя в некоторых моментах бывает эффективная. Ну, допустим, как в 90-е годы в России шахтеры на Красной площади там или где-то в Москве голодали. Они там чего-то своего добились. В зависимости от взглядов каких-то. Если это какое-то бравое дело, за которое нужно бороться, и другого выхода нет, то да. Если ты все равно этим ничего никому не докажешь, и смысла в том, что ты только портишь себе здоровье. Нет, то это глупо. Порой да. Люди должны отстаивать свои интересы. Но если другие методы не работают, почему человеку не заявить о себе таким образом? Нет. Ты делаешь плохо своему организму и себе, а не кому-то из окружающих. А я боронить свои интересы. Чем я? Ну, просто отстаивать свою позицию. Мне кажется, что тебя все равно услышат. Вось такія адказы мы пачулі ў Магілёве на пытанне «Галадоўка. Ці дзейсны гэта сродак пры абароне правоў і інтарэсаў людзей?» Сёння на Белсаце. Чарговая частка дэтэктыўнага серыялу «Афіцэры», а пазней «Жывая легенда», голас, які пазнаюць усе ў Беларусі. у циклі «Хто ёсць кім» Зінаіда Бандаренка. І ўрэшце дакументальны фільм Юрыя Хашчавацкага пра падзеі адразу пасля выбараў 2006 году. Плошча. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце. Гэта быў анонс сённяшніх перадачаў беларускага спадарожнікавага каналу Белсат. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Святкаванне 90-х угодкаў Беларускай народнай рэспублікі, скандальнае здарэнне на Слуцкай шашы, становішча ў эканоміцы Беларусі, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык. 25 сакавіка спаўняецца 90 год абвяшчэнню Беларускай народнай рэспублікі. Гэтай даце прысвечаныя масавыя акцыі і пікеты, якія плануюцца ў розных гарадах Беларусі. Тэлефанаванне слухачоў. Великий вещун правды Василь Быков назвал гэта агенщиком у Чемраде Хлусни. У гэный день мы выйдем с чильными родами, с кветками, молитвой и песнями своей айчины. Живе вольная Беларусь! Получен ответ Пружанского райисполкома. Организация пикета создаст неудобства для жителей и гостей города. Кроме того, создание Белорусской Народной Республики не было признано мировым сообществом. Заместитель председателя райисполкома Кудровец. Пружаны. Выказывание комментуя старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько. Мы маем самые разные отказы, многие из них мают перспективу увести в музей абсурда. Что дотычить пружан, ну, просто приехать у пружаны, я готов это сделать, и прочитать лекцию для администрации Пружанского района с посылкой на некое мировое сообщество, которое якобы не признало БНР, говорит только про то, что у нас на узровне региональных улад панует одно темрашальство. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі наклады свежых нумароў газет «Народная воля» і «Таварыш». Каментар слухача. Что им, нема чем заняться, как задерживать нашу любимую газету «Народная воля»? Товарищ Наум, подумайте, куда вы будете убегать, как отстранять главного начальника Беларуси? Живе, родная Беларусь! Слухачы таксама працягваюць выказвацца пра здарэнне на аўтадарозе пад Венскам 2 сакавіка. Нагадаю, што супрацоўнікі ДАІ стварылі так званы жывы шчыт з аўтамабіляў з людзьмі, каб спыніць п'янага кіроўцу. Усюды ў краінах свету будуць з адчаем змагацца за 1001 аднаго жывога. А тут, каб выканаць сваё заданне, міліцыя беларускага ДАІ падставіла пад смерць людзей. Надо было тому же Николаю Чергенцу, который, если я не ошибаюсь, генерал милиции, отстоять честь и достоинство тех людей, которые были подвергнуты смертельному риску. Он свою честь и достоинство за какую-то заметку в газете оценил 600 миллионов рублей. Наступное меркование про стан экономики у Беларуси. Михаил Мясникович, президент Академии наук, приводит данные. В 2006 году количество убыточных предприятий почти удвоилось. Это же страшно. За 15 годков Лукашенко знищил всю белорусскую экономику. Гоните его с этой посады. Выказывание комментуя экономист и политик Ярослав Рубанчук. Согнать с посады может только народ. В 2006 году, на жаль, народу не дали такой возможности. Коли народ сам не возьми, ну тогда ничего не будет. Я не могу сказать, что наша экономика знищена, але, на жаль, эта экономика вельми неустойливая. Тому я погоджуся с тем, что треба менять керовництво. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. І зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029 3 9 1 2 2 2 4. Працягваем праграму. Я сёння была на нарадзе ў доме музея Караткевіча па пытанні пераносу помніка пісьменніку ў іншае месца ў сувязі з тым, што побач будуецца прыбіральня для маючых адбыцца ў воршы дажынак. Атрымліваецца, што прыбіральня больш важная за помнік славутаму пісьменніку земляку. Нам, жыхарам Оршы, крыўдна балюча. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 18:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Менскі гарвыканкам не дазволіў ладзіць 25 сакавіка ў цэнтры сталіцы масавае святкаванне да 90-х угодку абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гарадскія ўлады сёння далі дазвол на правядзенне маніфестацыі толькі па маршруце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі выказалі нязгоду з гэтым рашэннем і склалі з сябе адказнасць за яго наступствы. На святкаванне гадавіны БНР у Прагу прыехала старшыня рады БНР Івонка Сурвіла. Сёння адбылася яе сустрэча з кіраўнікамі міжнароднай арганізацыі «Грамадзянская Беларусь», экс-прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам і былым сенатарам, былым міністрам унутраных справаў Чэхіі Янам Румлам. Міністэрства замежных справаў Беларусі прапануе ЗША ўсталяваць узровень парытэтнай дыпламатычнай прысутнасці. Пра гэта сёння заявіў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў на брыфінгу, адказваючы на пытанне «Радыё Свабода», чаму беларускі бок прапануе амбасадзе ЗША скараціць прысутнасць у Беларусі. Сёння суддзя чыгуначнага раёну Гомеля Мікалай Крупадзёраў адхіліў пазоў маці Змітра Жалесніченкі супраць рэдакцыі абласной газеты «Гомельская праўда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. Алла Жалесніченка праз суд спрабавала абвергнуць звесткі пра сына Змітра, пададзеныя 9 лютага ў «Гомельскай праўдзе» ў артыкуле за подпісам «Ю Чарот» «Не хачу в салдаты, хачу в демократы». Сёння ў інтэрв'ю аўстрыйскаму агенцтву навінаў Александр Лукашэнка выказаў пажаданне, каб Еўропа была больш незалежнай ад Злучаных Штатаў. Паводле яго, ціск захаду на Беларусь прывядзе да яшчэ большае яе збліжэння з Расіяй. А зараз да міжнародных падзеяў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дзік Чэйні, прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння заклікалі НАТА павялічыць намаганні ў падтрыманні бяспекі ў Афганістане і аднаўленні краіны. Тыбецкі духоўны лідар Далай-лама выказаў гатовасць сустрэцца з кітайскімі ўладамі. Вайна ў Іраку ўступіла ў свой 6-ы год. Сёння ў адмысловай заяве прэзідэнт Іраку Джаляль Талібані заявіў, што ваенныя дзеянні ЗША ў Іраку паклалі канец эры тыраніі, але дадаў, што ў выніку вайны Ірак сутыкнуўся з гвалтам, тэрарызмам і карупцыяй. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі заклікаў краіны сябры НАТО не патакаць Расіі ў яе супрацьдзеяннях далучэнню Грузіі да альянсу. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Гаворыць «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма «Турмы Беларусі ў часы Расійскай імперіі». Гутарка з Захарам Шыбекам. Але перш падарожжы свабоды пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды тры разы на тыдзень. Заўтра ў нашым эфіры заканчэнне апавядання «Жыццё, якога я чакаў». Аўтар падпісаўся імем «Нарцір». А зараз на чарзе «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.

в общем, внучки Кулаков. На жаль, сённяшні дырэктар ГУТы не знайшоў магчымасці сустрэцца з вашым пакорным слугой. Але затое партызанка Надзея Вераб'ёва правяла мяне пад выглядам унучка на тэрыторыю прадпрыемства. Гэта варта бачыць. У адным кутку завода робяць драўляныя паддоны, астатняя тэрыторыя – дэкарацыя для фільма пра будучыню нашай няшчаснай планеты пасля атамнай вайны. Вот этот металалом, который... Теперь уже будут его каким-то образом. Я уже его много выгрузили. Надо ж, як-то загнать, так сфотографируйте. И тут робятся вот эти дравляные поддоны. Вот, вот тут вот дравляные поддоны. 21 человек был рабочих и 7 руководителей. Представляете? 20 человек? 21 рабочий и 7 руководителей. И 7 керовников? Мяне вельмі ўсцешылі гэтыя дзве лічбы. На 21 рабочага 7 кіраўнікоў. Пакуль лік на карысць рабочых. Але ці доўга ён пратрымаецца, улічваючы заробак у 300 тысяч рублёў? І што будзе, калі на аднаго рабочага будзе прыходзіцца некалькі кіраўнікоў? Ці пракорміць беларускі мужык двух генералаў? Ці ўсё ж пойдзе партызаніць? Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Улады Менску не дазволілі правесці святкаванне 90-х угодкаў БНР у цэнтры сталіцы. Дадзены дазвол на шэсце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Міністэрства замежных справ Беларусі прапанавала ЗША скараціць персанал амбасады ў Менску. У Празе адбылася сустрэча старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы з былым прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам. Суддзя чыгуначнага раёну Гомеля Мікалай Крупадзёраў адхіліў пазоў маці Змітра Жалезнічэнкі супраць рэдакцыі абласной газеты «Гомельская праўда» аб абароне гонару і годнасці яе сына. Пра далучэнне да галадоўкі за вызваленне Александра Казуліна заявілі актывісты прадпрымальніцкага руху Александр Макаяў з Менску, Віктар Гарбачоў з Барысава і Анатоль Змітровіч са Светлагорску. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма выпуску «Турмы Беларусі ў часы Расейскай імперіі». Удзельнічае прафесар Захар Шыбека. Перадачу вядзе аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Константин Міцкевіч мінаў знаёмыя будынкі. Двухпавярховую камяніцу адміністрацыі, лядоўню, стайню, хлеў, шорную майстэрню. За спиной застався вялікі сад. Спыніўся ля сажалкі, угледзіўся. У лістэрку вадзяной паверхні нібыта адбівалася ягонае нядаўняе жыццё. Настаўніцкі сход у Мікалаеўшчыне, арышт, пасяджэнне Менска акруговага суду. Балела спіна, хоць учора і парыўся ў лазні. Ад неякаснай ежы натужна вурчэў страўнік. Добра, што бальнічны лекар нічога падазрона пакуль не знайшоў. Трэба было вяртацца ў свой нумар, што месціўся ў каменным трохпавярховым будынку з прыгожымі вежамі па баках. Чакалася незвычайная вячэра. У святочныя дні падавалі ялавічыну. Усё было больш-менш цярпіма. Дапамагала літаратурная праца, калі б не гэтая турэмная агароджа і няспынны нагляд нават у час шпацыру. Рэканструкцыя побыту Якуба Коласа ў Менскай турме ці Пішчалаўскім замку ў 1908-1911 годах зроблена на падставе матэрыялу перапісу домаўладання ў Менску 1910 году. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. І ў пражскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Так, Захар, гэта быў не савецкі санаторый, дзе пазней не раз адпачываў Якуб Колас. Ва ўсялякім разе царскія паслугачы ў Беларусі ставіліся да сваіх ахвяраў, здаецца, больш гуманна, чым іхныя пераемнікі-бальшавікі. Да пытання, што ж сабой уяўлялі царскія турмы ў Беларусі, мы вернемся крыху пазней, а найперш, ці шмат было турмаў у Беларусі ў 19-м пачатку 20-га стагоддзя. Пасля далучэння Беларусі да Расіі на землях супрацьстаяння польскай і рускай культур, каталіцызму і праваслаўя была створана шырокая разгалінаваная сістэма турмаў. Турэмныя памяшканні меліся ў кожнай воласці. Астрогі ж знаходзіліся ў кожным губернскім і павятовым горадзе. Амаль усе гэтыя астрогі займалі адмыслова пабудаваныя для іх, пераважна ў 1820-х годах, каменныя будынкі. Пасля паўстання 1831 года месц для палітвязняў у астрогах не хапала, і іх філіалы адкрываліся ў касцёльных памяшканнях і нават у прыватных дамах. Такая ж сітуацыя склалася і пасля паўстання 1863 года. Тады ўжо ў астрогі ператваралі не тое, што асобныя касцёльныя будынкі, а цэлыя касцёлы і кляштары, якія ў масавым парадку закрываліся. Так у цяперашнім свята-духаўскім праваслаўным храме, што на плошчы Свабоды, у 1864 размяшчалася турма для палітвязняў. Праваслаўную семінарыю прыйшлося перасяліць у прыватныя памяшканні. У сутарэнні храма пад арыштам пабываў і Дунін Марцынкевіч, і яго дачка Каміла. Калі прыйшлі ў Беларусь расейцы, яны пачалі будаваць новыя турмы, ствараць уласна сваю турэмную сістэму, ці працягвалі тое, што было да іх у Вялікім княстве літоўскім? У вялікай колькасці астрогаў у Вялікім княстве літоўскім не было неабходнасці. Паводле статуса Вялікага княства Літоўска у судовых вырыках пераважалі грашовыя штрафы, а не турэмныя зняволенні. Шляхціцаў дык увогуле садзілі пад арышт толькі ў выключных выпадках, як забойцаў сабе роўны. Таму у адпаведнасці з гэтай традыцыяй і дуэляў сярод шляхціцаў у адрозненні ад расійскіх дваран не было. А вось пасля далучэння да Расіі турмаў, што меліся ў Вялікім княстве літоўскім, царскаму ўраду не хапала. Бо адразу ж узнік масавы антырасійскі супраціў і масавыя турэмныя пакаранні. І колькасць палітычных зняволеных павялічылася? Палітычных зняволеных у Вялікім княстве літоўскім амаль што не было. Шляхта мела законнае права выступаць супраць манарха са зброяй у руках і ў апоры на ўласнае войска. Гэта, дарэчы, потым і загубіла дзяржаву. Царызм дзеля застрашэння і пакарання беларускіх патрыётаў не абмяжоўваўся толькі сістэмай турмаў. Мы ведаем і пра высылкі. У савецкіх дапаможніках прагрэсіўнасць далучэння Беларусі да Расіі абгрунтоўвалася далучэннем да неабсяжных расійскіх рынкаў. Сапраўды, мы атрымалі неабсяжныя сібірскія прасторы, але не ў якасці рынку, а ў якасці самага надзейнага астрога. Акрамя таго, беларускія гарады былі нашпігаваны расійскімі вайскоўцамі. Іх агульная колькасць вагалася ад 100 да 200 тысяч чалавек. А зараз, Захар, давайте вернемся до стану турмаў, до того, с чего мы починали. Ці ўсе яны былі з лазнямі, лякарнямі, садам для шпацару і нават сажалкай дзеля хараства, а не для купання? Што тычыцца расійскіх астрогаў у Беларусі, то ўсюды ў іх існаваў даволі прыстойны парадак. Меліся сакрэтныя камеры для ўтрымання неспакойных арыштантаў, асобныя пакоі для перасыльных арыштантаў. Мясцовыя ж вязні размяркоўваліся па камерах паводле ўзроста, віда злачынства. Падсудныя утрымліваліся асобна ад пакараных, хворыя ізаляваліся. Калі турэмных лазняў не было, то арыштанты пасылаліся ў лазні прыватныя. І ўсюды такія нормы вытрымліваліся? Бывалі выпадкі, калі астрогі, асабліва павятовыя, не маглі забяспечыць усе неабходныя для ўтрымання арыштанта ўмовы. Мінскі астрог быў, бадай што, адным з лепшых. Умовы жыцця вязняў пасля рэвалюцыі 1905 года патроху паляпшаліся. Многае залежала і ад арыштантаў. Яны самі павінны былі сачыць за парадкам і чысцінёй. Хоць рабіць это было непроста. Бялізна мылася і развешвалася прама ў перапоўненых камерах. Дроў для топкі печак заўсёды не хапала. Лазні часта не прыбіраліся і не праветрываліся. Самым брудным местом в Острозе были прибиральни. Бруд, вильготь, холод, душное и тяжкое поветра выкликали частое захворывание. У тих острогах были прибиральни, у коридорах, а может, параши у камерах, как теперь? Для прибиральни, звичайно, отводилось все ж таки особные покои. А коли прибиральни находились на улице, то тогда арештанту вводили в это место под конвоем. Вязни довольно часто хворели. Гэтаму, напэўна, спрыяла і дрэннае харчаванне. Нормы харчавання ўстанаўлівала Міністэрства ўнутраных справ. Паведнасці з цэнамі на прадукты ў кожнай губерніі. Выдаваліся хлеб, крупы, гародніна, сала, алей, соль, селядзец. І толькі па святах ялавічына. Харчаванне арыштантаў залежала яшчэ ад іх сацыяльнага статуса. Дваранам і чыноўнікам грошы выдаваліся на рукі. Іншым ежа гатавалася на агульнай кухні. Кухары звычайна выбіраліся з ліку незначных злачынцаў. Увогуле, арыштанты простага паходжання займаліся штодзённымі гаспадарчымі справамі. Працавалі ў турэмных майстэрнях, калі яны існавалі, прыбіралі камеры, калідоры, турэмную тэрыторыю, насілі ваду, секлі дровы, мылі і рамантавалі вопратку. А бялізна і ўвогуле адзенне арыштанты прыносілі з сабой, ці яно выдавалася ў турме і мела нейкую агульную форму? Вязні забяспечваліся вопраткай, абуткам і комплексам для ложка коштам дзяржавы. Правда, шмат раскрадалася, і арыштанцкае адзенне заношвалася да дзірак. Пры перапаўненні турмаў прыходзілася спаць і на драўлянай падлозе. А як выглядала турэмная форма, уявіць не цяжка. І абрысы захаваліся і ў савецкіх турмах. Пераемнасць назіралася, відаць, не толькі ў турэмнай форме. Турэмная сістэма царскай Расіі была адзіная з царскай спадчыны, якую бальшавікі не кранулі, а перанялі амаль што ў поўным аб'ёме. І потым на працягу 76 гадоў удасканальвалі. Ужо Уладзімір Ленін стаў вынаходнікам першых канцлагераў. З пачаткам масавых сталінскіх рэпрэсій магчымасці царскіх турмаў былі вельмі хутка вычарпаны. Сядзелі літаральна адзін на адным. Вязняў касілі эпідэміі. Асабліва вострая сітуацыя склалася ў аршанскай турме. Там пачалі бунтаваць. Кіраўніцтва БССР вымушана было спецыяльна разглядаць турэмнае пытанне і клапаціцца па будове дадатковых турмах. Абвяшчэнне палітычных вязняў вар'ятамі пачалося з 1863 года, калі дачку Дуніна Марцкевіча Камілу змясцілі ў псіхушку. А потым, у часы Брэжнева, гэтая справа паспяхова прадаўжалася. У псіхушкі змяшчалі ўжо савецкіх дысідэнтаў. Кажуць, што ў турму саджаюць дзеля таго, каб перавыхаваць злачынцаў. І цікава было б параўнаць маральнае перавыхаванне арыштантаў у царскай і савецкай турмах. Асноўнымі сродкамі перавыхавання традыцыйна выступалі катаванне і рэлігія. Астрожнае кіраўніцтва вельмі сачыла за тым, каб адбываліся штодзённыя маленні арыштантаў раніцы і ўвечары, павучальныя размовы са святарамі, чытанні Біблії. У гродзенскім астрозе мелася нават свая царква. Часам прама ў турэмных калідорах адкрываліся каплічкі. Аднак, як правіла, арыштанты маліліся ў камерах. У савецкіх турмах сталінскага перыяду пытання аб маральным выхаванні нават не ставілася. Уся ўвага скіроўвалася на палітычных вязняў. З дапамогай катаванняў рабілася ўсё, каб прымусіць іх прызнацца ў варожай дзейнасці супраць савецкай улады, ды потым выкарыстаць у якасці дармавой рабочай сілы на сталінскіх будоўлях. У майстэрстве катаванняў бальшавікі намнога пераўзыходзілі царскіх катаў. Тыя толькі вырывалі з галавы валасы, а іх пераемнікі яшчэ і ўтыкалі ў свежыя ранкі іголкі. Зразумела, што без турму пакуль яшчэ ніводнае грамадства абысціся не можа. А без здзекаў над вязнямі, я сам бачу ў шведскай турме, абысціся можна. Дык чаму здзекуюцца над людзьмі, хай сабе і злачынцамі? Злачынства, на жаль, з'яўляецца непазбежным паўсюль. Аднак яго памеры залежаць ад профілактычнай працы ў грамадстве. якая, правда, патрабуе адпаведных капіталаўкладанняў. Для бальшавікоў танея абыходзіліся застрашэнні, здзекі, катаванні. Традыцыя здзекавання тлумачыцца шэрагам ідэалагічна-палітычных матываў. Это палітычная помства, ідэалагічная нецярпімасць, якая ідзе з часоў сярэднявечнага рэлігійнага фанатызму. Гэта непавага да чалавека, яго чалавечай годнасці. А галоўнае – это бязбожжа, атэізм. Адмаўленне ад таго, што над судом людскім узвышаецца суд боскі. Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Вы слухалі чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў». Перадачу падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.